when we die. Since I was floating from the start, I think the end is mine to ride. Cry for you, 538 en de dikke ketsers om lekker mee wakker te zijn. Ketsers met een hoofdletter K om precies te zijn. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent. Ik las een vrij bizar verhaal uit Duitsland. Het regende daar, maar het regende niet. Het waren geen regendruppels. Oké, wat het wel was, hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. 6 Franse militairen zijn gewond geraakt bij een droneaanval in het noorden van Irak, dat meldt het Franse leger. De aanval gebeurde bij een basis in de buurt van Makmur, waar Franse en Koerdische militairen samenwerken. De soldaten waren daar voor een training tegen terrorisme. De gewonden zijn naar een medische post gebracht. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Chipfabrikant ASML wil zo snel mogelijk 1700 banen schrappen. Het gaat vooral om leidinggevenden bij technologie en IT. ASML wil er binnen 3 weken uit zijn met de vakbonden, maar die zeggen dat dit te snel is. De reorganisatie komt omdat ingenieurs klaagden over te veel bureaucratie en lagen. Een deel van de medewerkers kan eventueel intern een nieuwe baan vinden. Israëlische soldaten hebben 2 mannen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, een Palestijns gebied. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Volgens Israël probeerden ze de soldaten aan te vallen. Eerder probeerden Israëlische kolonisten in dezelfde buurt een moskee in brand te steken en schreven ze racistische teksten op muren. En in Tirol in Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter zwaar gewond geraakt na een ruzie over de ritprijs van een taxi. De Nederlander en de Oostenrijkse chauffeur kwamen in een vechtpartij terecht en raakten gewond. Ze moeten zich binnenkort bij het Openbaar Ministerie verantwoorden. Volgens lokale ondernemers gaat het wel vaker mis als groepen mannen komen feesten en drinken. Het is vannacht droog, maar het waait wel flink. In de ochtend is het onstuimig met flinke regenval en kans op zware windstoten aan zee. Het wordt dan 10 graden. En dit was het nieuws op 538. Groepen mannen die komen feesten en drinken, dat kan ook alleen maar fout gaan. Dat is ook zo. Even loeren op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4, Belgische grens richting Bergen op Zoom. Hectometerpaal 245.9. A6, Muidenberg, Lelystad 51.9. En de A12, Arnhem-Ede 125.0. A28, Assen-Groningen 184.3. En de A50, Eindhoven-Os 98.4. A67, Eindhoven-Venlo 74.7. En de laatste, de A73, Venlo. Draai in de richting Venlo op de rem bij 59.7. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Floris Molenaar. En het verhaal over enorme schade aan huizen in Duitsland. Waarom? Hoor je over 5 minuten. Radio 538. What you think that I can be? to the clouds where we can fly away.

'cause the hope that's burning in your eyes makes me wanna start a fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? Lucas en Steve, believe it. Floor is hier om deze nacht met je door te brengen. Heb je die foto's van Faya Laurens gezien? Die gingen rond op social media en op het internet. En ik heb het ook op tv voorbij zien komen. Laten we het zo zeggen, Faya Laurens is naar de plastisch chirurg geweest. Dat doen heel veel Nederlanders. Daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Maar goed, ja, laat ik zo zeggen, het waait hard. Maar het is net als zij met haar gezicht in een windtunnel is geweest en het is daarna gewoon zo blijven staan. Dat is niet normaal. Dat is gewoon een ander mens. Die is helemaal strak getrokken, dat gezicht. Het is gewoon onherkenbaar. Ik denk als zij de telefoon wil openmaken met de gezichtsherkenning, dat die telefoon zegt, wie ben jij? Gezicht niet herkend. Dus dat ik te denken. Als jij nou iets zou kunnen veranderen aan je lichaam, bij de plastisch chirurg. Dat het je niks kost, het wordt allemaal geregeld. Maar dat je gewoon iets waarvan jij denkt van ja, dit vind ik toch eigenlijk niet zo mooi aan mezelf. Dit zou ik toch wel willen veranderen. Wat zou het dan zijn? Ik zou bijvoorbeeld, ik vind dat ik een beetje zo'n lelijke grote haakneus heb. Dus daar zou ik wel iets aan willen laten doen. Als van ja, gewoon dat gewoon weer, dat het er iets fatsoenlijker uitziet. Zo'n hele grote, gore haakneus. Maar drop eens even in de app van 538. Als je nou iets hebt waarvan je zegt, dit zou ik wel aan mezelf willen laten veranderen bij de plastisch chirurg. Je hoeft het niet te doen, maar gewoon puur dat je, wat vind ik nou eigenlijk niet zo mooi aan mezelf? Drop het eventjes in de app van 538. Ben benieuwd. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.

Sharon bij 538, midden in de nacht. Wat zou jij wel willen laten veranderen aan jezelf? Bij de plastisch chirurg, zeg maar. Jij komt erop, ik zag foto's van Faya Laurens. Dat is die actrice, die ken je misschien wel, de bekende Nederlander. En die was even naar de plastisch chirurg geweest. Nou, die was werkelijk onherkenbaar. Dat is gewoon een totaal ander mens geworden. Dat hele gezicht, dat is helemaal strak getrokken. Daar was echt niks meer van over. Toen dacht ik, ja, wat zou je nou aan jezelf willen laten veranderen? Als je naar de plastische chirurg gaat, je hoeft het niet te doen. En ook niet dat je het daadwerkelijk gaat doen. Maar je hebt altijd wel iets aan jezelf waarvan je denkt, ja, dit vind ik niet zo mooi. Ik heb bijvoorbeeld, ik vind dat ik een lelijke grote haakneus heb. Ik zou zeggen, ik vind dat gewoon niet mooi aan mezelf. Als ik dan foto's van de zijkant zie van mezelf, dan denk ik, ja, moet ik niet meer. De overigens ook wel grappig, mijn vader, die is inmiddels, ja, gepensioneerd, maar die is plastisch chirurg. Dus die heeft ook heel vaak gehad dat hij dus mensen in de spreekkamer kreeg. Die dan van allerlei dingen wilde laten doen. Hij deed overigens niet facelifts of gezichten verbouwen. Maar wel bijvoorbeeld borstvergrotingen of zo. Of dat soort dingen. Dat hij gewoon zei van ja, sorry. Ik zou het gewoon niet doen. Dus het beeld heerst vaak dat plastische chirurgen, dat die altijd maar wat, dat die al zoveel mogelijk geld willen verdienen. Dus hè, dat die eigenlijk elke operatie wel aanbevelen. Maar dat is helemaal niet zo. Mijn vader die zei heel vaak, nee, ik zag gewoon niet. Het is hartstikke goed zo. Niks meer aan. Wat zou je willen laten veranderen aan jezelf? Drop het in de app van 538. Krijg dit al binnen van Erik. De ruimte tussen mijn kleine teentje en het teentje daarnaast. Dat wil ik wel laten veranderen. De ruimte tussen je kleine teen en het teentje daarnaast. Ja, ik weet niet wat voor een ingreep dat wordt. Maar het is wel zo'n plekje, ja, ik heb daar ook wel eens wat. Ik heb daar vaak wel wat van die wondjes. Dat is inderdaad, dat kan best een vervelend plekje zijn inderdaad, Erik. Ja, hopen dat het, dat je het nog even volhoudt met die ruimte tussen die tenen. We kijken, Michiel aan de telefoon. Hey, Floris. Hey, wat zou jij jezelf willen laten veranderen? Ja, mijn haargrens, maat. Je haargrens? Ja, joh, ik ben nou al kaal, joh. Help me eventjes, omschrijf eens hoe jouw hoofd er dan uitziet, zeg maar. Tot waar ligt je haargrens momenteel? Ja, we mogen niet echt reclame maken op de radio natuurlijk. Maar weet jij dat de restaurant De Gouden Bogen, zeg je dan wat? Ja. Dat is mijn haarlijn bovenop basis. Dus dat weet je genoeg, hè? Oké. Okay. Maar die bogen die zie jij ook op je hoofd liggen. Ja, dat is echt niet best, jong. Oh, maar hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ik ben nu 28. Oh, jeetje. Ja, ik ben 31. Dus ja, de 30, dat wordt een taaljaardig, denk ik. Oh. Maar heb je dan, je hebt nog wel verder dat haar op je hoofd. Zeg maar, waar nog haar zit, dan laat je het ook nog wel redelijk lang. Nee. Ik heb er al wel toegegeven. Het ziet er niet meer uit dan mond maar kaal, hè? Je hebt gewoon helemaal kaal gedaan. Ja. Maar dat is wel grappig, want een vriend van mij heeft exact dit. Die is 32, maar die heeft dat al een jaar of 3-4 geleden exact hetzelfde gedaan. Helemaal kaal gegaan. Ja. En die zegt, dat is wel grappig. Ik weet niet, ben jij vrijgezel? Ja. Oké. Okay. Die zei dus, ja, zo het moment dat hij alles kaal geschoren had, heeft hij. En hij kwam de kroeg binnen. Dan kom je in een andere league. Zeg maar, dan kom je ineens in het gedeelte van, nou, in zijn geval dan vrouwen, die vallen op kale mannen. Dat is een heel ander deel van de Nederlandse vrouwen, zeg maar. Ja, maar dat is logisch, hè. Als je in de kroeg staat en het nummer komt op, ik wil seks met die kale, dan sta je ook al 3 punten voor, hè. Dus ja, het heeft ook weer voordelen. Ja, dan pak je de condooms wel uit je zak. Ja, dan begin ik al te zwaaien met die dingen. Dus kom maar op hier. Oké, okay. Maar merk jij dat dan ook? Dus dat gewoon ineens andere mensen interesse in je krijgen? nee, dat is me nog niet echt zozeer opgevallen, als ik heel eerlijk ben. Oké, okay. Ja, het is niet alleen je haar, het is... No. ik mag ook langs de ogen uit, ja. Ja, ja, maar, ja, nee, joh, kijk, ik wil ook weer die haakneus van me laten opereren, dus kan mij het verrotten, ja. Ja, ik wou net zeggen, dan gaan we samen, vind je daarvan? Ja, heel goed. Maar heb je haargrens en verder niks? Verder hoef je niks te veranderen? Nee, ja, weet je wat, mijn voeten zitten altijd in mijn schoenen, en mensen die zeggen, ja, mijn voeten zijn lelijk, ja, niemand kijkt ernaar, nee, dus... Ja. Ja, voor de rest ben ik eigenlijk wel hartstikke tevreden, jong. Heel goed, joh. Dus laat ik het zo zeggen. Geen haar op je hoofd die iets aan jezelf wil laten veranderen. Oh, leuke woordspeling, Nick. Leuke woordspeling. Giel, hoi. Hoi, zes drama. Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Jouw 538.